بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم ndugu zangu, hii ni taaliki insha Allah inayohusiana na maneno ya kijana ame baada ya rududu zetu kuruka mwanzo kabisa kabla ya rududi kuwa nyingi tayari amechanganyikiwa. Ghafarallahu lahu wa hadahu Allah, na kurejea katika misingi yake ya talbis na uongo, ambao kwa kweli ni jambo la ajabu sana. Sasa taaliki hii ni fupi, wakati tunaendelea na kubainisha masail za kiilmu katika masala ya adhan ya Uthman radhiyallahu anhu na masala mengine ya Abu Hanifa wa ma ila dhalik. Kwa hiyo, kwa hizi rududi zilizopita ameonyesha kabisa kupoteza mwelekeo, miskini amepoteza mwelekeo na kutoka kabisa katika hali ya mtu ambaye unaweza ukamhesabu kwamba ni mtu mwenye maarifa, kwa sababu vitu anavyoongea havieleweki. Hata hizi taaliki hazikuhitajika, lakini tunaweka hizi taaliki kwa kadri ya haja, kutokana kuonyesha tu watu mifano, kuonyesha mfano wa haida yake anayofanya, machenga anayoyafanya, kama tulivyoeleza swala zima la alivyoapa kwamba hana namba ya simu ya Sheikh Mujahid kwenye simu yake, hajampigia simu. Sisi hoja sio kumpigia simu, hoja umeongea naye kupitia simu ya mtu fulani. Sasa wewe unaapa kitu kingine, na hii ni talbis, utaka kuonyesha watu kwamba yeye hajaongea na Sheikh Mujahid, unamtukana sio ikhwani sio nini, wakati uliopatwa majanga ni katika watu uliowataka, uliowaomba kwa kunyenyekea kabisa wakusaidie. Sasa huo ni kwamba wewe muongo unavyokuja leo unasema yule ikhwani sio answari sio nini, kadhab. Ulitaka kuchukua msaada kwa ikhwani, ulitaka hivyo, si ndio? Si ndio, eh? Sasa nataka nionyeshe baadhi ya haida nyingine ambayo ameifanya, yani talibisi nyingine ambayo ameifanya, alafu ni kwa sababu nishawaambia huyu jamaa ni bingwa wa kugeuza mahallu niza, sehemu ya mzozo ni bingwa, na huko anakopita kote anapita katika mtindo huo, ana vitu fulani kugeuza sehemu ya mzozo. Akiona hana point, anatafuta vitu vya kukuikejeli ili wale watu wake wasahau zile pointi za msingi. Sasa kwa mfano hapa sisi tumemsimamishia hoja, tunamdai siku nyingi, ameongopa kwamba mimi sijasoma mutawasita wala ibtidai, sina misingi, anasema si ndio, ameongopa. Tumemthibitisha wazi kwamba ameongopa, si ndio? Lakini katika sauti zote alizoongea paka sasa, hakuna hata sehemu moja akagusia hili swala kwamba kweli nimeongopa, astaghfirullah tubu ilaihi, bali alichosema tu naam yako mengine ya kweli aliyoongea, anasema yako katika aliyoongea katika rududi zangu zile ambazo tayari zishatoka, yako mengine ni ya kweli. Mashaallah. Sasa hayo ya kweli ni yapi Sheikh? Hebu yataje alafu utaraja. Hayo ya kweli yataje alafu utaraja. Maadamu umekiri kwamba yako ya kweli tuliyoongea, kwa nini usitubu na kutaraja? Na katika hayo ya kweli ambayo unatakana utubu na kutaraja, useme astaghfirullah wa tubu ilaihi kwa kumzulia ndugu yangu uongo. kwamba hajasoma mtawasita wala ibtidai, kwamba hana msingi, sema astaghfirullah atubu ilaihi. Hayo ya kweli, maana kwa sema yako mengine ya kweli, mengine ya uongo, yako mengine ya kweli, lakini sadaka kwa huwa kadhubu yataje, alafu utubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Madam umekira alhamdulillah, kwanza hiyo ni hatua kubwa. Watu wanasema mpaka kakubali, basi ujue naam, yani huyu mtu kwa kutafuta vichochoro hajambo, lakini alhamdulillah amekiri kwamba yako ya kweli. Na katika ya kweli sisi tunakusaidia ni hayo, bali yote ni ya kweli. Kiri na utubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukakuambia ulikuwa unaziponda ni dhamia, sasa hivi umezikubali, umesema kuna misingi, tubu kwa kusema kwa kuziponda zamani, sema nilikosea, astaghfirullah tubu ilai, sema ndio insafu. Shekhi, kwa nini utaki wewe? Unakubali kwamba yako ya kweli alafu utaki kutubu? Wewe mtu wa namna gani wewe bwana? Kaifa dhalik? Halafu anasema mimi nimeongea masala shakhsia. Analalamika, oh, kaongea masala shakhsia, mambo binafsi, na uhuru ya kujibu au kutojibu. Wewe si ndio ulianza kueleza masala shakhsia wewe? Ulivyosema mimi sijasoma mutawasit wala ibtidai, si mambo shakhsia hayo yananihusu mimi? Ulitaraji sisi tufanye nini? Sisi lazima tujibu. Ukisema mambo shakhsia tutakujibu shakhsia. Ukisema mambo ya ilmu ya kiilmu tutakwenda na wewe kiilmu. Kwa hiyo usilie na kulalamika. Sasa sikiliza, sikiliza hili. Tulisema sisi kwamba huyu mtu, angalia hapa, atakukupa chenga aliyopiga chenga leo. Tulisema tulimlaumu kwa kuacha msikiti wa sunna wa Msasani, anapita nje pale anaenda kuswali msikiti wa jirani kabisa na msikiti sunna pale Msasani, msikiti wa watu wazee, wazee wa kisufi. Tulimlaumu kwa kuacha msikiti wa sunna na kuenda kuswali kule Ijumaa na kusikiliza hutuba zao, na pia si hivyo tu, kwa kuacha msikiti wake wa Mkolemba, badala kaswalie Ijumaa kwa Mkolemba, atoe hutuba kule, atoe maelekezo, asimamie yeye, anaenda kuswali kwenye msikiti wa wazee wa kisufi Msasani. Ndicho tulichomlaumu. Yeye kageuza mada, anasema tumemkosoa kwa kwenda kuswali kwenye msikiti wa masufi, yani kana kwamba sisi tunaharamisha mutlakan kwenda kuswali kwenye msufi wa nani, msikiti wa nani, wa masufi. Unaona, unaona anavyocheza na akili za watu, yani ni bingwa wa kucheza na akili za watu. Tulichosema, wewe kwa nini unapita msikiti wa sunna? Hauna bid'a. Ibada inatekelezwa kisunna, hutuba za kisunna, wama ila dhalik, unaenda kuswali kwenye msikiti wa tariqa, watu wa tariqa, msikiti wa masufi, kwenda kusikiza hutuba zao, wama ila dhalik, wakati msikiti wa sunna upo. Na kwa nini usiende Mkolemba kuswalia Ijumaa? Maimamu wote wenye misikiti yao au mashekha ambao na misikiti, Ijumaa ndio siku kubwa kwao ya kusimamia misikiti, kusimamia ibada wa maila dhati. Kwa nini huendi kwa Mkolemba wewe? Ndicho tulichokulaumu. Sasa yeye anakuja kusema, "Oh, mbona nyinyi mnaswali msikiti wa Manyema? Kwa hiyo unaharamisha yeye kuswali kwenye msikiti wa watu wa bid'a?" Akaleta, "Oh, yani anaongea vitu. Sasa sisi tuzungumzia masuala ya kujuzu au kutojuzu kuswali kwenye msikiti wa watu wa bid'a. Tumekulaumu wewe kuacha msikiti wako kwenda kuswali Ijumaa kwenye msikiti wa watu wa Sufia. Ndicho tulichokulaumu. Au kupita nje ya msikiti wa sunna kwenda kuswali msikiti wa jirani wa watu wa Sufia. Ndicho tulichokulaumu, lakini yeye kageuza mada ionekane kwamba sisi tunapinga au tunaharamisha mutlaqan kuswali katika msikiti ya ahli bid'a." Unaona alichobadilisha. Sasa msidhani kwamba huyu ana yala bahati mbaya. Anakusudia, yani anakusudia kupindisha. Msidhani kwamba labda bahati mbaya, hamna, anakusudia kabisa. Wale sasa katika mambo walioongea, sasa mimi nataka manzila kwenye jamii. Mimi nataka manzila kwenye jamii. Sasa manzila gani kwenye jamii? Ulitetea sahabii al-Jalil Uthman bin Affan. Nataka manzila. Manzila gani? Wewe mwenyewe unaeneza uovu, unaeneza batil, namtukana Uthman bin Affan. Tukunyamazie sio? Mmempiga kiti shekhi, tukunyamazie sio? Umenizushia uongo. Mmesema si sawa utawasi tawala ibtidai, tukunyamazie sio? Mmemtoa damu shekhi, tukunyamazie sio? Tukiongea tunataka manzila kwenye jamii eh? Na hicho mtu unajua mtu akimtuhumu mtu na kitu ujue yeye ndio lengo lake, yeye ndio nia yake yeye. Wewe ndio unataka manzila kwenye jamii. Ni wewe sio mimi. Sisi tumekuradi ni wewe. Anasema huyu amekuwa kama mdoli anatuchekesha, kama nyundo. Tumeletewa nyundo kwenye masalafu wa kuchekesha. Kama kukukosoa kusema kwamba wewe unanisingizia uongo, umezusha uongo wa wazi. Umesema sisi tuna mwenyekiti wa masala, uongo wa wazi tukakukosoa kwamba si kweli. Kwamba Abu Mubarak Faraj ni mwenyekiti wa masala, si kweli. Kama kukukosoa haya ni kuchekesha, basi kuchekesha huko kuzuri, hakuna shida. Maadamu tunakukosoa katika kwa kuzuri, tunakosoa uongo wako na kubainisha uongo wako. Na tunatetea masahaba, sahabiu jalili, Uthman bin Affan radhiallahu anhu, Imam Abu Hanifa, na kutetea heshima ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama huko ni kuchekesha, hakuna shida, hakuna shida kabisa. Na kueleza wewe chuki zako kwa jamiatul islamia na chuki zako kwangu mimi, nikaeleza uhakika wako kwa sababu za chuki hiyo ni nini, na ukaendelea kusema tutaita ilo dukturu hata mara ngapi, tutaendelea kwa dukturu uchwara, unazidisha kuonyesha chuki zako na sababu nishaieleza. Kwa hiyo bado hii sababu hii niyoeleza, msidhani kwamba ataacha, haachi leo wala kesho, kwa sababu ndio tiba yake, yani ili apone maradhi yake ya husda iliyosababishwa na ujinga wake mwenyewe wa kuacha kuchagua kismu ambayo aliichagua mwanzo, na kuja mwisho mwisho kwenye kismu yangu akaingia kwenye mtihani akafeli tena mara mbili. Hasira zake hizi msidhani zitaisha leo, haziishi leo, ataendelea kunisema na kusema jamii ya Islamia kwa maneno mabaya. Alikuwa anaeleza katika sasa mimi nisiseme jamii ya Islamia kwamba kuna watu si kuna wanafunzi wanavuta sigara, si kuna walimu walinua ndevu, si kuende imada ofisi na nuka sigara, si nani. Sasa mimi nisieleze hayo na kuuliza swali, wewe ulikaa miaka 8-9 yote hayo uliona tangu ufike, kwa nini hukuondoka jamii? Kwa nini hukuondoka ukaacha? Uliingia sana mwaka 3 ukamaliza mwaka mmoja ukaingia jamii kwa kuhangaika manini, ukaingia jamii ukasoma miaka 5 miaka 4.5 yani kulia. Baada ya hapo ukahangaika kuomba majestiri ukafeli. Baada ya hapo ukaingia diploma ukahangaika tena majestiri, baada ya diploma ukafeli. Kwa nini ulitaka kuendelea wewe wakati sehemu ni mbaya kiasi hicho, ina uovu kiasi hicho, wavuta sigara, wanawa ndevu na nini? Kwa nini uliendelea kuwepo? Naona huyu mtu akuwa na alivyokuwa ni mtu ambaye akishakosa kitu fulani umtendee wema wa namna gani? Ukishambana kitu hiki fulani bwana hapa na kutosha hapa, basi atakuja na kugeuka zile neema zote anazikataa, anaanza kusema wewe siku fulani ulifanya kadha, siku fulani ulifanya kadha, siku fulani. Mbona wewe ulivyokuwa kule jamia, mbona hukuacha kusoma wakati unaona ni mbaya? Tena ulivyotaharaji kulia ukapata degree ya kwanza sana, ulipata shahada sana, uliomba kuhangaika jamii na nani kupeleka malafu yako uingie kulia ukaingia. Baada ya hapo ukahangaika upate majestiri ukafeli, ukahangaika diploma ukapata. Kwa nini wote uliyatafuta haya wakati sehemu hii ni mbaya na watu waovu kiasi hicho, wavuta sigara, wavuta sidini, wanywa ndevu? Kwa nini ulitaka kuwepo? Kwa nini uliendelea kuwepo? Hivi mnaelewa jamani? Mnaona huyu mtu alivyokuwa mwongo na kadhab. Niliwaambia huyu mtu ni kadhab, ni kadhab mulabbis. Kadhabun mulabbis. Mtu mwongo utamfahamu tu. Sasa unaeleza si unavuta sigara zile. Hayo yote hukuyaona, mbona hukuondoka? Unakuja kusema leo wakati ushamaliza, ushakataliwa, ushafeli kuendelea na masomo, umeshafeli ndio unakuja kuyasema leo hii wewe. Baada ya ushaneemeka na neema za jamii za muda mrefu. Alafu unasema oh, wanaoichafua jamii ni wale watu ambao walisoma jamii wakapinda. Kuna mtu sijui akasoma jamii ya Zanzibar sasa hivi ni tablighi, sijui sasa hivi nani sufi, sijui nani. Sasa hayo si yako kila sehemu, kwa sababu mtu anaweza akasoma sehemu akapinda. Watu walisoma Sheikh chini ya Sheikh Mukbil Kinabul Hasan al-Ma'aribi. Na alipinda wakati Sheikh Mukbil bado yuko hai. Bado yuko hai. Akawa hizbi mkubwa na rududi kubwa kapigwa na ahli ilmi kama Sheikh Rabi'i na wengineo. Amekuwa ni sururi mkubwa anayetetea kina Saidi Kutub. kafikia kipindi mpaka kuwatetea Al-Qaida. Abu al-Hasan al-Mari nakasoma kwa Sheikh Muqbil rahimahullah, na wengine wako wengi tu wamesoma kwa Sheikh Muqbil rahimahullah Damaj, lakini walipinda. Sasa hiyo ni kila sehemu wanaweza kupatikana watu walisoma baadaye wakaondoka hapo wakaenda kapinda. Lakini je, sharafu ya jamii iko pale pale? Haiko pale pale. Sharafu ya Sheikh Muqbil ilikuwa pale pale? Haiko pale pale. Iko pale pale. Inaitwa nini? Inaitia doa gani jamii Islamia au inamtia doa gani Sheikh Muqbil rahimahullah? Hiyo ni jambo la kawaida. Hata sisi unaweza ukafundisha wanafunzi hapa dhahira wazuri, lakini baadaye wakaenda huko kapinda. Jambo la kawaida. Je, maana yake kwamba tunachofundisha sisi sahihi? Manhaji yetu ufundishaji si sahihi? La. Sasa huyu anaongea chuki yake na jamii Islamia. Sababu tushaieleza kwa nini anachukia jamii Islamia. Ni mtu ambaye ana gubu la hatari. Husni kishamkaa haimtoki Sheikh. Ndio maana namwambia shafaka Allah, yeye anasema na sisi tunakuambia hadaka Allah. Wewe kadhab, tubu kwa uongo tuliokukamata nao. Anasema unaendelea kutumwa. Sisi sasa tunazungumza na watakachona. Na sasa tutazungumza na watachafuka hao wanaokutuma. Mimi naongea mimi hapa. Nazungumza difa'an 'anil haqq. Wewe huwezi kuchafua mtu. Sasa ongea. Wachafue sasa. Haya wachafue. Ndio sishazungumza jamaa hapa kwamba huyu ukiongea mkiongea kikosa hoja anatafuta kitu cha kukuchafua. Haya wachafue. Kama watachafuka, wewe nadhani unaweza kuchafua mtu wewe kama ni maji wewe kwamba maji machafu. Unamwagikia kwa kwenye kanzu ya mtu inachafuka. Chafua. Ongea, chafua sasa. Kadhabu mkubwa wewe. Utishatisha watu hapa, watachafuka. Wewe si ndio tabia yako, ndio kazi yako. Haya chafua. Alafu uone shughuli yako. Chafua sasa. Kwa nini uweze kuchafuliwa? Tunakustiri mengi. Wewe unastiriwa mengi pia. Chafua. Sasa ni mtu ambaye mtu ajabu kabisa. Sasa chafua, wachafue. Alafu uone. Sasa hapa nasema tunazungumza habari za adhana, za Abu Hanifa, za Wasail. Ukiwa na swali katika hayo rejea huko. Sisi hatutaki tikrari. Na yani mfano maneno kama hataki tikrari ya kurudia rudia. Wewe sikiliza tu, utajua unafanya tikrari. No, kadhabu wataongea tu, kwa sababu hizo nondo ambazo zitakuja anafahamu lazima, lakini kuongea kwake atafanya talbis. Hizo nondo lazima anyanyuke tu uko pangoni afanye sitaongea. Tushamaliza, ni yale yale watakayoongea. Subiri uone kama ni haya. Subiri ndio utajua. Lakini muongo kadhabu utasikia tu uongo wake utadhihiri. Watayazungumza tena haya maswala. Nawaambia, nawahakikishia watayazungumza tena. Nawahakikishia mimi. Anasema mpaka sasa hivi nasikia porojo tu. Tunataka kuanisha udaktari wako na wa Sheikh Fauzani, au wewe sio udaktari, ni udaktari wa kuuza nyanya Kariakoo. Kisha kujibu wewe, mimi si kama Sheikh Fauzani. Mimi ni tuwaini builmi. Usikuume udaktari, yani ni nafasi ya kielimu tu mtu kafika. Narudia, usiumwe. Shafaka Allah, usiumwe mgonjwa huyu jamani. Watu wamdiriki. Huu ni ugonjwa. Sheikh, hii kama wewe ulivyo inaitwa jamii, mtu akimaliza degree ya kwanza anaitwa jamii. Kwa hiyo wewe unaitwa jamii. Akimaliza shahada ya pili anaitwa na magister. Shahada ya tatu PhD anaitwa doctor. Kwa hiyo ni nafasi tu ambayo mtu amefika marhala ya kielimu. Sijasema nina elimu Sheikh Ntabi. Anakuja kusema oh, yule jamaa wa Pongo anakusudia Sheikh Abdul Fadhil Hafidhahullah. Yule ana elimu, ana vitabu. Yule ana elimu kuliko hawa wahuni wa Dar es Salaam. Naam. Naam. Usidhani kwamba nakasirika ukisema hivyo Ntabi. Unajihangaisha bure. Ni kweli ana elimu kuliko mimi. Nakwambia kabisa uelewe. Maana usidhani kwamba nitaumia. Maana anasema hivyo ili tija niumize mimi. Haya nakwambia, nakiri kabisa ana elimu kuliko mimi. Haya ehe. Hoja yako nini? Naam. Eh, hoja yako ni nini? Lakini tunajua kinachokuuma, islahi yetu imekuuma sana. Sisi kuwa wamoja katika dawa salafi imekuuma sana na kukurukuta. Sasa unajaribu kuchomeka chomeka maneno udhali labda utatugombanisha. Kul mutu bi ghaidhikum. Wewe ulisemaga mwanzo kul mutu bi ghaidhikum, na sisi tukwambia kul mutu bi ghaidhikum. Sasa nakwambia ana elimu kuliko mimi. Na nakiri hilo. Lillahi kabisa nakiri. Kwa hiyo hoja yako ni nini sasa? Hoja yako ni nini? Nakasema si kama hawa jamaa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo unasemaje sasa? Wewe umekiri barami kwa wana ilmu, si ndio? Wewe ulikuwa unasema hamna kitu hao watapeli, sina nini? Leo hii unakiri kwa barami kwa wana ilmu. Al-Barmaki, Sheikh Abdul Fadhil ana ilmu, si ndio? Anakula matapishi yake. Nyinyi vijana wa kwa Mkoleba, muulizeni Sheikh wenu huyo. anakula matapishi yake. Juzi tu anamsema Abul Fadhl. Juzi tu. Kwa maneno makali na mabaya, leo hii ana ilmu, anamsifu, ana ilmu. Na sisi tunakubali alhamdulillah na tunakupongeza kwa hilo. Kwa hiyo nasema peleka vijana akasome. Wala usihangaike. Peleka vijana akasome. Na ondokane na uhajawi rauo. Wakati wa da'wa salafia kule Pongwe, peleka. Usiwalete Umar. Kama kule kwa Abul Fadhl kuna nafasi, tutakuombea sisi. Kama hakuja jaa, maana unamkubali wewe. Kwa kama unamkubali, peleka vijana akasome. Maadamu vijana waondokane na uhajawi uira wawe masalaf. Awe kasoma kwa Abul Fadhl, wawe wamesoma Zanzibar, wawe wamesoma kokote kule. Kigoma kwa Sheikh Jaafar, kwingine kokote wapeleke, haina shida. Sisi alimradi wawe masalaf. Maadamu sehemu ile ambayo unaiamini wewe, peleka. Sisi tunataka vijana waondoke kwenye uhajawi na wawe masalaf. Maadamu umekiri kwamba ana elimu, kwa sababu wewe hapa unapiga porojo, una vidarasa vyako vya maktime. Kule watu wanasoma alhamdulillah, wako tafaruku ya kusoma. Wewe huna markazi ya tafaruku ya kusoma, huna ma inda hata useme vipi wewe sio nini mimi ninayo sio nasomesha nyinyi hata hapa hatusome, anauliza sisi hatusome. Huna huna markazi ya kutafaruku na elimu, wewe huna ma inda shay fadhi. Wapeleke wakasome kule Pongo, sisi tunakuunga mkono katika hilo, sio na wasiwasi. Asema ataji ana atabaki hivyo hivyo Dr. Utwara, haina shida maadamu ni salafi, sio hajawi, sio katika hajawira, hakuna shida. Hakuna shida kabisa, lakini ushafahamika lengo lako la kutumia hilo neno na kulirudia rudia mara kwa mara, ishafahamika unakusudia kitu gani na wewe unapona katika hilo. Mgonjwa anasema kweli nimefeli, anasema hivyo kweli nimefeli, lakini nasomesha nawafundisha hapa, ila nawafundisha hapa kwa mujibu wa daktari nimefeli, sio kwa mujibu wangu umefeli. Umefeli kweli. Sasa kwa mujibu wa daktari nimefeli vipi? Yaani anakiri, lakini kana kwamba anataka kukiri huku kuku kupiga chenga. Mnaona huyu mtu alivyokuwa ni bingwa kupiga chenga, anakiri kwamba amefeli, lakini kukiri anataka ipoze. Anaipoza kwa kusema kwa mujibu wa daktari. Ah, umeshakiri wewe, kiri tu kwa mujibu wa daktari, ondosha. Umefeli ndio mara mbili. Sasa unaposema nimefeli lakini nasomesha, si ndio maana unasomesha ugoro? Yaani mtu aliyefeli jamaa atasomesha nini? Nitakuja kuwasomea aliongea, nitakuja kuona maneno ya ajabu aliongea hapa, mtajua huyu mtu kweli ni ugoro. Mtakuja kuona ame ni ugoro. Na haya ndio madhara ya kufeli. Yaani wewe umefeli kweli, na sababu ya kufeli kwa sababu kichwa chako katika upande wa ilmu na maalumati hakishiki vizuri, kina shida ya kufahamu na kuelewa. Na ushahidi ni haya ambayo tumekupa, una mahali ushahidi unapakupa tatu, alafu unatafuta pa kutokea. Sasa hizi dalili kwamba wewe ni failure, wewe ni mtu failure. Sasa eti unajisifu umefeli, unajisifu vipi umefeli? Wewe kusema jamaa kufeli, kufeli kweli ni tabia nzuri au ni sifa nzuri kufeli? Sasa unajisifu nimefeli lakini nasomesha, ndio maana unasomesha ugoro. Hapa anasema umemuita Sheikh Hassan. Sheikh Hassan huyo ana uwezo wa kuchukua msikiti. Sio nini anasema ana uwezo wa kuchukua msikiti. Sisi tunafikia kwamba Hassan anataka kuchukua msikiti. Tumesema ndio kakujengea msikiti huko. Taka usitaka. Vyovyote utarukaruka wewe, lakini ndio kakujengea msikiti. Uko mkolemba huko. Ndio kakujengea msikiti. Na tumesema hana mpango na kuchukua msikiti huo au kuja kudai kwamba na yeye ashirikishwe kwenye kusajili taasisi yenu. Hana mpango huo. Tumesema tu kwamba amekujengea msikiti. Basi taarifa tu hiyo ujue, na watu wajue huyo mtu unayemtukana kakufanyia mema mangapi, lakini unamtukana kwa matusi ambayo mtu utadhani jitu la aina gani. Kumbe ni mtu ambaye kamsaidia sana na kamtoa mbali sana. Asema hatujui umemuita shekhe kwa sababu gani. Asema kwa sababu ya elimu yake. Ushekhe wapi? Kwa sababu ya elimu yake au lugha kule Saudia kwamba mwenye pesa anaitwa shekhe, au lugha za Kariakoo kwamba kuita mtu yote kwamba ni shekhe. Sasa mimi nakuuliza wewe ame kwamba wewe inakukera nini, kwa sababu ushajua kwamba kumbe kuna lugha nyingi shekhe unatumika kwa mistalaha mingi. Unaweza kumuita shekhe kwa elimu yake, kwa ukubwa wake, kwa ya pesa yake, kwa neno tu linatumika tu mtaani kuitana watu mashekhe. Sasa wewe unahangaika nini? Kwa sababu amepangangania hapa, unahangaika nini? Sasa wewe chagua katika hayo uliyoyataja, chagua moja mpe. yote haina shida kwangu mimi. Sio na wasiwasi, chagua moja katika wale usihangaiki kwa sababu naona umengangania. Alafu anaumia sana kwa mimi kumtetea Al-Akhi Hassan. Anaumia sana. Kwa nini umzungumzie? Anajua kwa sababu maskini yule ni mtu ambaye hapendi kuongea, si muongeaji, si dai. Eh? Ni mtu ambaye anamtuheri. Haizi hata ya, na anaweza akasimama akaongea karikodi kwa vipindi vya habari, vyombo vya habari akaandika, lakini hataki mambo hayo. Sasa ukiongea kumfanya difa anaumia sana, anataka aongee hivyo hivyo ili azidi kumkandamiza. Yeye anyamaze tu hakuna. Na kuambia bado nitamtetea biidhnillahi azza wa jalla maadamu ni muislamu wenzetu. Aliza kadhalika unsuru akhaka zaliman au madhluman au ya mali hadithi ujue unsuru akhaka zaliman au madhluman, nusuru ndugu yako awe madhulumu au amedhulumiwa, wewe unaipeleka haki. Huyu ndugu yetu umemdhulumu kwa maneno mabaya na kumtusi, kwa hiyo tunamtetea, tunamnusuru kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuna dalili ya kumtetea ndugu yetu Hassan. Kwa hiyo usikute, nyamaza. Naam, sasa hapa kuna kioja jamani, mtu kakileta. Nakumbuka tulimkosoa kwa kumuita Al-Akh Hassan Madev. Al-Akh Hassan Madev. Kwanza mimi siku zote kwenye darasa hapa tunaita Al-Akh Hassan, Al-Akh Hassan. Hiyo siku tu ilikuja likasema Sheikh, si ndio? Basi amechikamati hapo hapo huyu Sheikh bwana gani? Lakini siku zote muita Al-Akh Hassan, si ndio? Basi ameona kama kautotoro kakushikilia hapo kashika madaika tatu ngapi. Sasa tukamkosoa kwa kumuita Al-Akh Hassan Madev. Kumuita huyu Madev. Kwa hiyo anajitetea kwa kumuita Al-Akh Hassan Madevu, anajitetea. Sasa huo utetezi wake jamani mtacheka. Huo utetezi wake ndio maana tunamwambia mumdiriki huyu ndugu. Mumdiriki haraka sana. Alafu anadai oh, mbona kuna siku nilikuwepo kwa kushuhudia mwenyewe. Mujahidi kamuita Hassan kamuita Madevu. Kwanza nakwambia wewe habari zako hatuzichukui, wewe ni kadhabu. Hivi kadhabu habari zako zinachukuliwa? Hazichukuliwi. Kwa hiyo habari ondosha kabisa. Hatukuamini wewe kadhabu. Hii habari tukiipata kwa isnadi nyingine tunaweza tukaichukua, tukaiamini, alafu tukishaomwamini na Sheikh Mujahidi naye tutamwambia. Lakini kwa hivi ilivyo hii habari wewe ni kadhabu. Habari hii tuikubali, kwa hiyo hatuiamini. Kwa hiyo ni kama vile hakuna kilichotokea, wewe ni kadhabu. Sasa sikiliza, anasema kwa anajitetea kumuita Al-Akh Hassan Madevu kwamba hii mimi sijakusudia, sija mtusi, sije tukana suna ya ndevu. Sisi tunahamasisha watu kufuga ndevu, na mimi sija mtukana, sija kusudia kutukana suna ya ndevu. Ehe, kwa hiyo kwa nini muite Madevu? Leo kwa tabia zake muita Madevu, si kwa tabia zake na nini? Kwanza swali la kwanza, hivi wewe ushawahi kumuita Al-Akh Hassan Madevu kabla ya kuondoshwa msasani? Swali la kwanza, ushawahi kumuita Madevu kabla hujaondoshwa msasani, au hujawahi kumuita kwa sababu alikuwa anakulipa, sio? Kwa sababu bosi kama ni zuri hilo jina, kwa nini hukumuita Madevu kabla ya kuondoshwa msasani? Miaka mingapi unayo wewe? Si miaka mingi unayo? Eshi hada, au ulikuwa unalinda maslahi yako? Sasa sikiliza, anasema wao kwa mfano watu wa Mtwara wanaita mtu. Kwa hiyo hivi ukimuita mtu hivi mnakosolewa mkiita mtu hivi mnakosolewa? Hebu angalia hivi hoja za ajabu kabisa. Hizi si lahaja tu, lugha hizi lahaja. Jamani hivi hoja si hoja za kitoto kabisa hizi. Si utazungumzia mambo ya kisheria unaleta habari ya mtu hapa. Unaongelea mambo ya kisheria unaleta habari za mtu hapa. Hizo habari za kisheria kuzungumza ndevu Madevu na uita ndevu Madevu, unaleta habari za mtu hapa. Sasa cha ajabu kabisa, anastadili eti amenukuu maneno kwa Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi katika kitabu Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin ndio alisemisha kitabu, anacho watu wawili tu labda hapa, mimi na yule jamaa hapo kwa kusudia Sheikh Abdul Fadhil, kwa sababu ndio akamsifu alieleza ana vitabu vingi na nini na nini. Wewe bwana, sasa hivi hivyo mtu ule kweli unarigishia mtu kitabu? Vitabu vimejaa, PDF vimejaa huko kwenye mitandao. Mfano sina naftari ni sina hicho kitabu, lakini sivimejaa kwenye mitandao na vitabu vinauzwa kibao hapa sasa hivi. Sasa mtu anakuwa kama vile mshamba. Yaani sijui anaongea vitu gani. Halafu ndio kitabu gani hicho ambacho ndio naji, yani kitabu kikubwa Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Anakisifu mwenyewe kina vitu vya ajabu ajabu. Sasa kitabu shasema kina vitu vya ajabu ajabu. Kinakuwaje yani ni kwamba ni kama vile dhahabu? Shamba au inakuwaje? Sasa katika eti anastadili na alionukuu Ibnul Jauzi humo kutoka kwa watu mashairi, watu wa shairi, kutoka kwenye Taurati, kutoka kwa mahukama eti wengine Mu'tazila, eti ananukuu maneno walionukuu Ibnul Jauzi humo kwamba ndio dalili ya kuzisema ndevu. Anasema hata Ibnul Jauzi, angalia hapa, amenukuu watu wanazisema ndevu vibaya. Sasa na Ibnul Jauzi naye sema ametukana sunna. Hebu angalie jamaa, miongoni mwa maneno ambayo amenukuu kwa Ibnul Jauzi kwa tafsiri, kwa kufupisha, kwa sababu Ibnul Jauzi ameelezea, yani ameelezea kinukuu, naelezea habari za wapumbavu, yani alama za wapumbavu zinakuwaje. Kwa hiyo miongoni mwa alama za watu wenye akili pungufu, ananukuu amesikizeni jamani, msidhani eti nazusha, sauti yake ipo, eti miongoni mwa watu ambao wana akili punguani, akili zao ni ndogo, ni watu wenye ndevu, ndevu nyingi. Subhanallah. Ananukuu haya maneno Ibnul Jauzi anayanukuu kwa mahukama kutoka kwenye Taurati, kwa mahukama, kwa watu wa shairi huko, na haijulikani ni kina nani hao. Na nikuta sehemu kwamba hayo ni maneno asili yake yanatoka kwa Mu'tazila. Baadhi Ibnul Jauzi mwenyewe ameeleza, na ame mwenyewe amenukuu kwamba japo ameeleza kwamba amenukuu kutoka kwenye Taurati, na mnajua hii Taurati imefanywa tahrifu, imebadilishwa na kupunguzwa na kuongezwa baadhi ya vitu. Sasa Ibnul Jauzi mwenyewe kasema amenukuliwa huko, halafu ame anatoa istishhari na hayo maneno, anasema hoja yake ni kwa sababu Ibnul Jauzi ameyanukuu, kwa hiyo itakuwa naye anafanya istishhari na haya maneno. Maneno ambayo anasema mtu miongoni mwa alama za watu wenye akili ndogo ni watu wenye ndevu nyingi na ndevu ndefu. Sasa ame anauliza, hivi jamaa maneno mnayakubali? Lakini msijibu nini? Mwacheni ajibu mwenyewe. Kwa nini unaambia usijibu? Kwa sababu unajua watasema hatuyakubali. Na kweli mwisho aliuliza, mnakubali? Kasema hatukubali. Wanafunzi wake wenyewe anamwambia hatukubali hayo maneno. Lakini ame alishindwa kusema hayo maneno unayakubali au hakukubali? Wewe ame, wewe msimamo wako ni upi? Na wanafunzi walishindwa kumuuliza, wewe shekhi, sasa msimamo wako ni upi? Haya maneno ni sahihi au si sahihi? Unayakubali au huyakubali? Yaani niliwaambia hapa na mtakuja kuona tatizo la ame yeye, na huu ndio tatizo la kufeli. Niwaambia tatizo la kufeli ndio hili. Mtu akishasikia mtu bwana kafeli sasa kitu fulani, hebu kuwa makini naye kidogo, hasa katika kufundisha, kwa sababu mtakuja kuona maajabu. Yaani yeye ame anaona kwamba maadamu kitu kimeandikwa kwenye kitabu, hicho kitabu cha shekhe fulani, maadamu kimeandikwa, basi kinafaa kusomeshwa na kinafaa kuamini. Na ndio katika masala ya Abu Hanifa mtakuja kuona nyinyi. Mtakuja kuona masala ya Abu Hanifa vituko. Ya maadamu jambo limeandikwa, basi linafaa kutolea ushahidi na kuliamini. Shekhe, si kila kilichoandikwa ni sahihi. Hata kama kimeandikwa na alim jalili, lakini kama kina makosa cha adua cha makosa. Si kila kilichoandikwa na kilichomo kwenye kitabu ni sahihi na kinafaa kunukuliwa watu na kinafaa kufundishwa watu. Sasa wewe ame haya maneno uliyoyatamka na kuyafundisha, hivi anafundisha nini watu Waislamu, hasa awamu nasi? Yanawafundisha nini? Haya maneno yanafundisha nini? Kwamba ukiwa na ndevu ndefu au nyingi ni alama ya kuwa wewe una akili ndogo. Maana yake watu wataacha kufuga ndevu, kwa sababu ukiwa na ndevu nyingi utaambiwa kwamba una akili ndogo. Alisa kadhalika, si ndio natija yake? Sasa huyu mtu ana maana gani huyu kuzungumza maneno kama haya? Na watu wanamwangalia, watu wake wanamwangalia, jamani, hamwezi mkaamini. Na wanaona kwamba ni jambo labda shekhi kaongea, labda jambo zuri. Jambo zuri namna gani hilo? Wazi jamani. Katika maneno walionukuu ame, kwa kuyasoma mwenye, na mimi nasoma kwa tafsiri kwa nani muda, asema na kwa tafsiri mwenye, zinapochomoza ndevu za kijana zikarefuka mpaka kwenye kitovu, upungufu wa akili wake unakuwa kwa kiasi cha kurefuka ndevu zake. Yani kwa maana mfano hiyo, yani kila ndevu zinapokuwa zimerefuka, basi ndipo upungufu wa akili unapokuwa mdogo, ya ndipo anapokuwa na akili ndogo. haya maneno kweli wewe sasa takuuliza swali wewe yani haya maneno wewe unayamini ni hivyo maki akasema mimi sijui ibn qayyim ibn jawzi anasema sijui ibn jawzi haya maneno kayatoa wapi sijui kayatoa wapi maana kasema vitu vya ajabu ajabu hivi sasa vya ajabu ajabu unavisomea nini na kama hujui kama kayatoa wapi kwa nini wewe swali wewe unayamini huyamini haya maneno ni kweli si kweli mimi nasema si kweli mimi hapa nasema si kweli na mtu yoyote mtu wa sunna mwenye akili timamu anasema haya maneno si kweli na si sahihi akanukuu kwamba unajua ndevu asili zake zinatoka kwenye ubongo na ubongo una mtu mwenye ndevu nyingi anaonyesha kwamba ubongo wako umepungua na ubongo ukipungua ni upungufu wa akili kwa hiyo kiwa na upungufu wa akili anakuwa ahmak dalili gani inaonyesha kwamba ndevu zinatoka kwenye ubongo na zina uhusiano gani kwamba ndevu zikiwa ndefu kwamba ubongo umepungua sifa za watu wengi hata mambo katika mambo ya watu wa dunia katika mambo ya watu wa dunia haya mambo ya kuvumbua vitu wasomi wa mambo ya kidunia wengi waliovumbua vitu zamani wana ndevu mbona haiambii kwamba ubongo unatumia umepungua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu nyingi Masahaba walikuwa na ndevu nyingi, wengine walikuwa na ndevu ndefu kabisa. Kwa hiyo masahaba bongo zao zime nani walikuwa pumbavu, wapumbavu akili sio? Kwa sababu walikuwa na ndevu nyingi. Wewe ame haya maneno unayakubali huyakubali? Sisi tunasema hatuyakubali. Ni maneno hayajulikani yanatoka wapi? Yanatoka kwa masahaba. Kuna maneno yanasema alinukuu kwa huyo huyo Ibn Jawzi hayo maneno yanasema. Waqala Muawiya, asema angalia na sahaba Jalil, sahaba huyo. Wapi isnadi inaonyesha maneno paka kwa Muawiya? Kwa sema maneno haya. Leta isnadi maneno yanaenda paka kwa Muawiya radhiallahu anhu. Sisi tunasema haya maneno si kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamasisha kufuga ndevu. Na wewe umezisoma hadithi, unazijua. Vipi iwe mtu akiwa na ndevu nyingi aambiwe hana ana akili ndogo? Wewe huoni kwamba hii ni taa? Asema wewe sasa sema kwamba Ibn Jawzi anamtani, anamtani nani? Anatukana ndevu. Yaani yeye ndio mambo yake. Kama kule sema kwamba Abu Hanifa yule Imam Fani amemtukana Abu Hanifa. Yaani inawezekana Ibn Jawzi kakosea. Shad. Kakosea akhta. Na ile inawezekana hakuja patikana wa kumnabihisha. Sisi tumekunabihisha wewe. Tumekupa tambii. Ikubali hiyo tambii, acha maneno yako. Alafu Ibn Jawzi kanukuu na kasema alikoyatoa inawezekana kwa kunukuu kwake anakuambia wewe usiamini haya. Labda kayanukuu ili kukupa tahadhiri wewe, kutahadharisha kwamba haya yanatoka kwa watu fulani. Kwa hiyo usiamini, labda ina maana hiyo pia. Na ndio maana akakwambia anatoka wapi. Kwa sababu watu wanayaona yameandikwa kwenye vitabu huko nasoma, kwa hiyo akayanukuu kukuonyesha kwamba yanatoka wapi. Yatoka kwa watu wa mashairi, mahukama, Taurati huko. Kuonyesha kwamba hayada tu si kauli ya mtume wala masahaba wala fudhala. Na yeyote ambaye atakuwa amenukuu haya maneno, asili yake ni huko. Sasa wewe kwa nini uchambui wewe? Wewe unajizolea zolea. Wewe kwa nini uchambui? Wallahi ni mtihani sana. Ngojeni niwasomee maneno ya al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadii. Mimi nina salafu katika kukataa haya maneno. Maana akasema wewe unakataa kama nani? Unamkosoa Ibn Jawzi? Nakataa. Nakataa kwa ushahidi wa maneno ya Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadii rahimahullah. Sema nawe ni Barmaki. Katika kitabu kiitwacho Al-Muqtarahu fi Ajwibati Ba'di As'ilati al-Mustalah. Cha Sheikh أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله دار الآثار صنعاء الطبعة الثالثة شابة يتاك يوم وقف موجة مياني شرين تانو سلام وقف مبيلي ناني أليوليز سؤالي كتك سؤالي ميانا سبين تيسا في قوله في كثير من الرجال كتك كسيما قواه kuhusu wengi katika marijali. Kuna watu walikuwa wanasema maneno hayo. Fulanun tawilul lihya. Fulan ana ndevu ndefu. Hal yuhmal ala annahu yarfa'u almarasil? Yeye inachukuliwa hii kwamba yeye ananyanyua marasil, yarfa. Na fa yarfa almarasil. Rafa mnajua ni maana ya rafa katika hadith. مرفوع ويصل المنقطعات لانه انا انغنيش الاسانيد المنقطعه والا فما وجه قولهم والا ني وجه ني وبي وجه ومنينو ياو هايو كسمه فلان طويل اللحيه الجواب جواب انا اسمع الشيخ مقبل رحمه الله عند بعض الادباء وبعض يا ادباء watu wa adab. Alladhina la khaira fihim, ambao hawana khairi. Hawa udaba sio salihun, ni watu ambao hawana khairi, yani si katika udaba salihun, ni katika udaba ambao hawana khairi. Wao wanaona kwamba anna tula al-lihya dalilun ala khiffati al-aql. Wao wanaona kwamba urefu wa ndevu ni dalili ya akili ndogo. Sheikh Mukbil anasema wanaona hivi ni watu wa adab ambao hawana khairi. Si watu wa adab ambao wenye khairi, ni watu wa adab ndio wenye maneno haya. Wali? Wanaona kwamba ndevu kuwa ndefu ni dalili ya udogo wa akili. Anasema Sheikh Mukbil rahimahullah, fanahnu insha Allah, sisi biidhnillah, fanahnu insha Allah ma nahmilu kalama almuhaddithina ala hadha an-nahwi as-sakhif. Sisi hatuyabebi maneno ya muhaddithun katika huu mfano mbaya kabisa, mfano mwovu kabisa. Hatuwezi kuyachukulia maneno ya ilmi ahlul hadith kwa mfano huu mbaya kabisa, kwamba kwamba tawilul lihya maana yake kwamba inaonyesha kwamba khifatul aql. Hatuwezi kuyachukulia yani kwamba muhadithuna akisema hivyo haina maana ya kwamba, ina maana kwamba mtu ana udogo wa akili. Haina maana hiyo. Fa Allahu a'lam bi muradihim, Allah anajua zaidi muradi wao, yani muradi wa ahli alhadith. Wa la'allahu aidan min babi alhaydati 'ala aljawab as-sahih. Kwa hiyo Sheikh Mukbil hapa amekataa haya maneno ya kusema kwamba ndevu zikiwa ndefu ni dalili ya udogo wa akili. Sheikh Mukbil amekataa kwa bahana, tena akasema haya ni maneno sakhif, maneno mabaya machafu. Ame anachukua haya maneno anawafundisha wanafunzi wake kwamba ni dalili ya kumuita Sheikh Hassan au al-Akh Hassan. Kita Sheikh anakasirika sana. Kumuita al-Akh Hassan madevu. Sheikh Mukbil akasema haya ni maneno sakhif, maneno machafu. Kwa mujibu wa Sheikh Mukbil, ame anatumia maneno machafu katika dawa. Maneno machafu ni matusi katika dawa kwa mujibu wa Sheikh Mukbil. Sasa yeye ame tatizo lake habibi maneno. Haya maneno kwenye hichi kitabu kurasa 124. Tatizo la huyu kijana hapimi maneno. Hili linalomjia kichwani mwake au maneno akiona tu ameandika kwenye kitabu anachukua hivyo hivyo bila kuyapima, bila kuyapima katika mizani kisheria. Hivi kusema nukuu ya Ibnul Jauzi hapa ni makosa. Anaumia nini? Utanguliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzikirimu ndevu, kwa sababu katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba tukuzikirimu ndevu na kuziacha ndevu na kuzihudumia ndevu. Kutanguliza maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya Ibn al-Jawzi, kipi kinatangulizwa kati ya maneno ya Mtume na maneno ya Ibn al-Jawzi? Kipi kinatangulizwa? Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la shakka fi dhalika. Kwa hiyo wazi kabisa maneno ya Ibn al-Jawzi aliyonukuu hapa kutoka kwa hao mahukama na maudaba si sahihi, mbele ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayohamasisha kuzifanyia ihtiram, kuziheshimu ndevu. Na ndio maana Sheikh Mukbil akasema haya ni maneno machafu kabisa. Wazi? Kwa sababu katika maneno ambayo ameyanukuu huko kwa Ibn al-Jawzi, kwamba katika watu ambao wanaonyesha wana akili ndogo ni mtu kuwa na masikio madogo, mtu kuwa na kichwa kidogo. Yaani mtu akiwa na kichwa kidogo, akiwa na masikio madogo ni dalili kwamba huyo ni mpumbavu. Sasa haya maneno kweli yana haya maneno kweli yana. Kwa hiyo wewe hapo ukiona mtu ana kichwa kidogo, kwanza hiyo kichwa chako si kidogo, wewe ni mpumbavu. Labda ndio maana uko hivi tunaongea maji kwa sababu kichwa chako kidogo. Kwa hiyo wewe mpumbavu labda sio? Anta ahmaq. Kajihukumu mwenyewe. Pia kichwa chake sio kikiwa mzunguko. Kwa hiyo kichwa chako kimerefuka, kichwa chako sio mzunguko. Asema mtu huyu anakuwa yuko mbali na heri. Eti kichwa kikiwa kidogo. Sasa maneno una sasa hata kama kanuku Ibn al-Jawzi, sasa unaamini vipi haya maneno? Maneno ya ajabu ajabu kabisa. Alafu anasema anauliza wanafunzi, mnafurahi mnakubali haya maneno? Shadha. Unawasomea watu kitu cha shubu alafu unauliza mambo gani ya ajabu ajabu? Unasomea awamu nasi watu wa kawaida kitu cha ajabu alafu unauliza mnayakubali? Baadaye unawaambia haya maneno si sahihi. Ndani yake anakutaa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watu watakimbia ndevu wasionekane vichaa, wasionekane akili zao ni ndogo. Mtu anaongea kwa maneno ya ajabu ajabu kabisa. La hawla la quwwata illa billah. Aba anasema sijui kapata wapi, yani sijui Ibn al-Jawzi amepata wapi haya maneno, wana huyo anajua mwenyewe, ila kasema wamesema baadhi ya hukama. Sasa yeye mwenyewe hujui kapata wapi. Sasa wewe maneno yao unaamini vipi sasa? Na unayachukua vipi? Wewe upimi. Sasa wewe talibu ilmi gani huwezi kuchuja maneno ya kiilmu yanayofaa na yasiyofaa? Asema hawa wamezisema ndevu vibaya hawa. Nao ni wanachuoni zaidi yako. Shada. Anakiri kwamba haya maneno yanazisema ndevu vibaya. Anakiri hivyo. Kwa hiyo wewe unasema je, ni sahihi kuzisema ndevu vibaya? Kwa sababu umenukuu kwa Abdul Jauzi. Unakiri kwamba ndevu, kwa hiyo kuzisema ndevu vibaya ni sahihi? Kwa sababu si umenukuu kutolea ushahidi kumsema Al-Hasan kwamba madevu, na hapo umenukuu haya maneno unathibitisha kwamba wamezisema ndevu vibaya, kwa hiyo ni sahihi? Jibu swali. Kwa hiyo unaambia watu inafaa kuzisema ndevu vibaya, sio? Ushasema ni vibaya, wamezisema ndevu vibaya, maana yake haifai. Sasa kama haifai, kwa nini usiseme kwamba wewe umekosea kwa kumsema Al-Hasan madevu? Umekosea, utaka ustaki, umekosea, tubu ila Allah azza wa jalla. Umesema madevu katika hali ya kuzisema ndevu vibaya, hakuna kingine. Anasema hata Hasani tulimhimiza kuweka ndevu, inawezekana labda kaweka ndevu kwa sababu ya durusu zetu. Kadhabu. Alikwambia nani? Alikwambia Hasani alikuwa anakuja hija, anakuja umra, tunakaa naye tunaongea, hata yeye alikuwa anaongea. Kwa hiyo hujui kaongoka kwa sababu ya nani? Alafu hata kama kaongoka kwa sababu yako, thumma madha? Kisha ndio nini sasa kuongea maneno haya? Kweli labda ulikuwa unaongea vizuri kuhusu ndevu, sasa hivi kwa maneno yako haya umeharibu. Tubu ila Allah azza wa jalla. Kwani wangapi walikuwa masalafu baadaye wakakengeuka? Maneno yako haya umeharibu, tubu. Anasema wewe huwezi kwenda kuongea pale msasani kwa sababu wale hawataki rududu. Nimekuambia nimeongea raki 4 pale, 2 kwenye hutuba na 2 kwenye darasa. Mbona sijai kukataza hata siku moja? Sijai kuambia usiongee raki pale hata siku moja. Nani kitaka napiga wakati wote tu. Kwa hiyo usituchagulie. Tutaongea msasani, tutapiga radi tukitaka. Tukitaka tutapiga kwingine kokote kule. Sisi tushakwambia majani wase. Kwa hiyo usihangaike. Usihangaike. Maana akasema wao mimi wale shacha nao talaka, kama ni mwanamke ni talaka bai. Ulikuwa unahangaika kudai kwamba wao sio nini, umedhulumiwa. Umetoka bwana kwa kutotaka. Umeondoshwa kwa kutotaka, bado unapa mezea mate. Huo ndio kweli. Wacha kuzugazuga. Mimi siwezi kwenda kule, sina haja, nyie nendeleeni tu. Hayo ni baada ya watu walibani kumpiga radi kwamba wewe mbona ulikuwa unangangania pale? Ndio sasa hivi anasema maneno haya. Kwa sababu alikuwa anaonekana kule anawezea kwamba ni mumaiye. Mbona unangangania kule? Sasa mimi sitaki wala siendi kabisa sitaki. Wakati mwanzo alikuwa anangangana kule. Sijui aende kwa huyu, sijui aende wapi, sijui aende Bakwata, sijui aende wapi, wadai msikiti. Sio hapo. Leo unasema hao mimi sitaki kabisa kule. Sasa ungerudishwa pale usingeshirikiana na wewe Hassan au? Hicho uongo bwana wewe. Mtu ni kadhab. Nadhani kwa taaliki hizi kwa sasa zinatosha. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.